اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض گمراہ ملحد اور جاہل کہتے ہیں کہ زنا کی سزا بہت سخت ہے کہ سنگسار کر دو, پتھر مار مار کا ہلاک کر دو, مجمع بھی لگا ہو. حکم یہ ہے کہ ایک جماعت بھی دیکھے. میں کہتا ہوں اسلام کا یہ قانون بھی عین رحمت ہے, نہایت اہم ہے. سنگسار کا اگر ایک واقعہ بھی ہو گیا تو سارا ملک زنا سے بچ جائے گا, پھر کسی کی ہمت اس کے ارتکاب کی نہیں ہوگی. یہ بھی عین رحمت ہے کہ مخلوق اس گندے فعل سے بچ جائے جس کے نقصانات دنیا و آخرت میں بے شمار ہیں. اور زنا ثابت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مشکل کر دیا کہ چار گواہ ہوں اور اس طرح دیکھیں جیسے سلائی سرما دانی میں جاتی ہے. کون ہے جو اتنے گواہوں کے سامنے یہ فیل کرے؟ اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون سخت بنا کر اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرمائی تاکہ میرے بندوں کی آبرو ریزی نہ ہو. اگر بر بنائے بشریت کبھی خطا ہو جائے تو دل سے نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگ لیں. آئندہ کے لیے عزم علی التقویٰ کریں, ان کی معافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا کرنا نہیں چاہتے. کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ یہ حضرت رحمت کا بتا رہے ہیں کہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ زنا کو لے کے حضرت والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کریں گے؟ یہ الہامی مضمون ہے. عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, کوئی سوچ سکتا تھا کتنا مضمون ہے؟ زنا کو اللہ کی رحمت بتا دیں, اس کی سزا اللہ, یعنی سنسار چار لوگ دیکھیں پھر اس کے بعد اس کو سزا ملے گی ایسی سنسار والی. تو اس میں حضرت والے اللہ کی رحمت دیکھیے کہاں چھپی ہوئی ہے. دیکھیے کیا رحمت ہے. اگر جج عدالت میں پوچھے کیا تم نے زنا کیا ہے تو انکار کرنا اقرار کرنے سے افضل ہے. اس طرح کوئی پوچھے بھائی آپ نے پہلے اس طرح آپ نے زنا کیا تھا کیا, منع کر دینا چاہیے صاحب, تو توبہ کر لی نا. تو یہاں انکار کرنا اقرار کرنے سے افضل ہے. یہاں جھوٹ بولنے کو اللہ نے پسند کر لیا کہ اپنی جان بچا لو, مجھے تم سے محبت ہے, ہم تمہاری جان لینا نہیں چاہتے, بس تنہائی میں معافی مانگ لو, ہم معاف کر دیں گے. بلی ہے؟ ہاں یہ بند کر دیں, یہ بہت خطرناک, یہ بلی جو ہے تلاش میں ہے. بس نہیں یہ بند. جی جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے بلی کا بچہ, ان کی آستینیں بڑی تھی, بلی کا بچہ گھس گیا تھا. اب تو بس صرف یہی بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پہ فدا ہو جائے, مریدوں میں فدا ہونے کا فائدہ نہیں. بس اپنی تر کے کن معشوقی و کن عاشقی, معشوقی چھوڑ دو اور عاشق بن جاؤ اللہ. پھر جس کو سو دفعہ غرض ہو اپنی اصلاح کرائے پیچھے پڑنے کی, کہاں ہو بھائی تم, کہاں ہو تم, کہاں ہو. ہر دماغ بھی تشویش میں رہتا ہے. ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ اچھا ہے ماشاء اللہ, ہم نے کوئی چپکانا تھوڑی ہے. اس کو جانا ہو جاؤ, جس کو فرزانہ بننا ہے فرزانہ بنے, اس کو دیوانہ بننا ہے دیوانہ بنے. شیخ کو بھی چاہیے بس دیوانہ بنے, اللہ بھی فدا ہوتا رہے. سو دفعہ غرض ہو اپنی اصلاح کرائے, سو دفعہ غرض ہو سفر پہ چلے, سو دفعہ غرض ہو مجلس میں آئے نہیں آئے. ہمارا کام تو دکان لگانا ہے, حضرت والا سے اجازت ہے, جس کو مناسبت ہے آئے, جس کو نہیں ہے اچھے, کوئی ضروری تھوڑی دکان تھوڑی لگانی ہے, دکان لگانی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ شمس الدین تبریزی کو ایک ہی مرید ملا تھا, مولانا رومی رحمۃ اللہ. حضرت والا کی عجیب بات ہے, سلیم اللہ صاحب نے عرض کیا حضرت میرا تو کوئی مرید نہیں ہے. اس وقت حضرت والا پرانے, کتنا پرانا تعلق ہے. حضرت والا ہم نے آپ کو مرید ہی بنا کرنے, پیری مریدی کے لیے خلافت دی نہیں, ہم نے آپ کی اصلاح کے لیے دی ہے. دیکھیے کیا رحمت ہے. اگر جج عدالت نے پوچھے کیا تم نے زنا کیا ہے, انکار کرنا اقرار کرنے سے افضل ہے. حضرت والا کی تعلیمات ہی ایسی ہیں, دل جاتا ہے اس پہ فدا ہو جائے. یہاں جھوٹ بولنے کو اللہ نے پسند کر لیا, اپنی جان بچا لو, مجھے تم سے محبت ہے, ہم تمہاری جان لینا نہیں چاہتے, بس تنہائی میں معافی مانگ لو, ہم معاف کر دیں گے. بتائیے کیا رحمت ہے, کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہاں جھوٹ بولنا سچ بولنے سے افضل ہے. جیسے کل ہی ایک کیس آیا تھا, صاحب کا فون تھا بھی, ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, مطلب طلاق تک نوبت آ گئی ہے بہن کی اور یا بھائی کی ہے, جو بھی رشتے دار تھا. حضرت جی فرماتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میاں بیوی کی جو بھی. تو اس میں پھر حضرت والا کی بات یاد آئی, یا جھوٹ بول کے دونوں کے گھروں کو جوڑا جائے. جھوٹ بولا جائے کہ وہ آپ کی تعریف کرتے, نہیں نہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہو گئی, اس طرح کر کے جھوٹ بولیں گے گھر جڑ جائیں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اسی طرح روزے میں اگر کوئی بوڑھا آدمی بھول کر کھا رہا ہو, شریعت کا حکم ہے اسے کھانے دو, اسے یاد بھی نہ دلاؤ کہ تمہارا روزہ ہے, بس اسے کھانے دو اور میری رحمت کا تماشا دیکھتے رہو کہ میری رحمت نے تم کو خاموش کر دیا کہ میرے بوڑھے بندے کو روزہ یاد بھی مت دلاؤ. اور اگر جوان بھول کر کھا رہا ہو یا جمع کر رہا ہو, اسے یاد دلا دو کہ تمہارا روزہ ہے. یہ سب قانون کیا رحمت نہیں ہے؟ یہ تو میں نے, اگر جوان بھول کر کھا رہا ہو تو اسے یاد دلا دو کہ تمہارا روزہ ہے, یہ سب قانون کیا رحمت نہیں ہے اسی طرح غیبت کا فرمانا حرام فرمانا ابھی زنا کا فرمایا اب غیبت کا سنیے غیبت کا حرام فرمانا بھی اللہ کی بندوں کی اللہ تعالیٰ کی بندنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کی دلیل ہے اس طرح باپ اپنے بیٹے کی کسی بری عادت یا کسی عیب کو پسند نہیں کرتا خود اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے چماٹا بھی لگا دے گا جوش میں آ کے لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے دوسرے بھائی اس کے بیٹے کے عیب کو ادھر ادھر گاتے پھریں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں کے عیب کا لوگ چرچا کر کے اس کے بندوں کو رسوا کریں اسی لیے غیبت کو حرام فرما دیا اس قانون سے بھی اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے علم عظیم حضرت والا فرما رہے ہیں میرے قلب کو عطا فرمایا نہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا نہ کسی سے سنا کتنی بڑی بات ہے غیبت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کی رحمت ہوئی بھی چلو یہ بھی رحمت ہو گئی اور جس طرح اسی طرح جس کی غیبت کی ہے اس میں خواتین غور سے سن لیں بس ہم نے غیبت کر لی اس کی تلافی بھی ضروری ہے اب کیسے کرنی ہے غور سے سنیں میسج آتا رکھتے ہیں اکثر خواتین کا جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس مجلس میں غیبت کی ہے جس فون پہ غیبت کی ہے آپ نے یا اپنے خاندان میں کہیں بیٹھ کے سب کے ساتھ غیبت کی ہے ان لوگوں سے کہہ دو فلاں وقت میں نے جو فلاں کی برائی کی تھی اس معاملے میں مجھ سے سخت نالائکی ہوئی میں توبہ کرتا ہوں ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں یہ میری نالائکی اور کمینہ پن ہے کہ ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جس پر میں سخت نادم ہوں آؤ ہم سب مل کر ان کو کچھ اصال ثواب کر دیں اور تین دفعہ قل ہو اللہ شریف یا کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر بخش دو اگر ان سے نہیں کہہ سکتے تو قل ہو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیں مگر اس مجلس میں یہ کہہ دیں بھائی ان کی برائی ہوئی تھی یا ان کی تعریف شروع کر دیں اب اس کے پاس جا کر معافی مت مانگو کیونکہ ابھی تو اس کو خبر ہی نہیں ہے اب اگر اس سے کہو گے میں نے فلاں وقت آپ کی غیبت کی تھی تو اب اس کو علم ہو جائے گا اور تکلیف ہوگی اور قلب جو ہے مقدر ہوگا لہذا جب تک اس کو خبر نہیں اس سے معافی مانگنا واجب نہیں جن لوگوں سے غیبت کی ہے ان کے سامنے مذکورہ طریقے سے تلافی کرنا کافی ہے کہ بھائی میں نے غیبت کی تھی میں نے ان کی برائی کی تھی ان میں تو بڑی اچھائیاں ہی پائی جاتی ہیں چلے ان کو کچھ اصال ثواب کر دیتے ہیں ہاں جب اس کو اطلاع ہو گئی تب معافی مانگنا واجب ہوگا یہ حکیم الامت نے الطرائف و ذرائف میں لکھا ہے اور میں نے خود پڑھا ہے حضرت والا فرما رہے ہیں اس مسئلے کا اثر علماء کو بھی علم نہیں ہے الا ماشاء اللہ اب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی رحمت ہے کیونکہ جس کو غیبت کی ابھی اطلاع نہیں ہوئی معافی مانگنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ بلا وجہ اس نے میری غیبت کی اور بشری تاثر کی وجہ سے غیبت کرنے والے سے اس کا قلب مقدر ہوتا اور اس کی نگاہوں سے گر جاتا معافی کے مندرجہ بالا شرعی طریقے میں دونوں کی رعایت ہے دین کے سب احکام بتاتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے کوئی انسان ایسے قانون نہیں بنا سکتا اسی طرح اگر ڈاکٹر کہتا ہے آپ تیمم کریں گے تو تین دن میں اچھے ہو جائیں گے اگر گرم پانی سے وضو کریں گے تو مرض بڑھے گا تو نہیں لیکن چار دن میں اچھے ہوں گے یعنی پانی سے وضو کرنے سے استداد مرض کا خطرہ تو نہیں امتداد مرض کا خطرہ ہے یعنی مرض میں شدت تو نہیں ہوگی لیکن شفا دیر سے ہوگی تو ابھی تیمم کو اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا کیا ان سب احکام میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت نہیں ہے دین کے تمام احکام سراسر رحمت ہی رحمت ہیں اس کو ٹینشن نہیں سمجھنا چاہیے سبحان اللہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ اب میں اس غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے تمہاری توبہ تو بارہا ٹوٹ چکی ہے ہر دفعہ فجر قضا کر چکے ہر دفعہ غیبت کر چکے ہر ہزار دفعہ کمینہ پن کیا بارہا تم نے ارادہ کیا کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا کتنا عرصہ ہو گیا حضرت والا سے تعلق کو ہم نے کتنی دفعہ ارادہ کیا مگر ہر دفعہ دیکھ لیتے ہیں کمینہ پن کر لیتے ہیں بد نظری نہیں کروں گا لیکن تم نے بارہا توبہ توڑی تمہاری توبہ زبانی ہے قبول نہیں کیونکہ قبولیت توبہ کے لیے شرط ہے ایازما ازمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا پکا ارادہ ہو کہ ہم اس خطا کو نہیں کریں گے بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے کے خلاف ہے اب کل ہی توبہ کی آج دوبارہ توبہ توڑ دی یہ تو پکا ارادہ تھوڑی ہو پکا ارادہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سال میں کبھی گناہ ہو جائے تین مہینے میں چار مہینے میں چھ مہینے میں یہ آج توبہ کی کل توڑ دی واہ بھائی واہ یہ پکا ارادہ تھوڑی تیسری شرط ہی ہے پکا ارادہ ایسا یازمہ ازمن جازمن پکا ارادہ ہو کہ آپ گناہ نہیں کریں گے نیند آ رہی ہے جلدی سویا کرو شب جمعہ میں جاگنے کی ضرورت ہے پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور شیخ کی صحبت میں سو رہے ہیں جس وقت شیخ کی بیٹری چارج ہو اس وقت اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. دوبارہ ہم اس کو خطا کو نہیں کریں گے, اور بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے خلاف ہے. لہذا تم کیا توبہ کرتے ہو؟ بارہا میں تمہارا تماشا دیکھ چکا ہوں, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مگر اب حضرت والا سے امید دلا رہے ہیں. اسی طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے, ہمارا عزم توبہ, ہمارا ارادہ توبہ شاید قبول نہیں. اس کا جواب اللہ تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمایا. اب حضرت والا کا جواب سنیے. یہ باتیں تھیں جس سے علماء حضرت والا فدا ہوتے. ایک تو علمی باتیں میں کرتا رہتا ہوں بیانات میں, یہ باتیں جس پہ علماء حضرت والا فدا ہوتے تھے. میں تو ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں بس یہ کرو یہ کرو. میں گناہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی قبول ہے, بشرط یہ کہ اس ارادے کے وقت شکست ارادے کا ارادہ نہ ہو, یہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. جس آدمی کی توبہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے, وہ جب اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا, تو اس کو اپنی توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے. تو یہ خوف شکست, یہ خوف شکست توبہ ہے, عزم شکست توبہ نہیں. یہ بات خاص ہے نا. ابھی جو میرے آ رہی تھی یہ تو ہم میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ توبہ ارادہ نہ ہو. تو یہ عجیب بات ہے, ایک خوف شکست توبہ ہے, ایک عزم شکست توبہ ہے. یعنی یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف ہے, توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے. توبہ ٹوٹنے کا خوف اور چیز ہے, توبہ توڑنے کا ارادہ اور چیز ہے. توبہ کے ٹوٹنے کا خوف عزم توبہ کے خلاف نہیں ہے, اور قبولیت توبہ میں حائل بھی نہیں ہے, مانے بھی نہیں ہے. بس توبہ کرتے وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور توبہ کو نہیں توڑوں گا, تو اس کی توبہ قبول ہے. لیکن پھر بھی دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے, تو یہ خوف کچھ نقصان دہ نہیں بلکہ عین عبدیت ہے, عین بندگی ہے, عین اعتراف قصور ہے, اپنی کمزوری کا اقرار ہے. اللہ بھی اس بندے سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے ضعف بشریت کی وجہ سے شکست توبہ سے ڈر بھی رہا ہے. سبحان اللہ, عجیب شعر لکھا ہے. دیکھ کے اپنے ضعف کو اور قصور بندگی, دیکھ کے اپنے ضعف کو اور قصور بندگی, آہو فغا کا آسرا لیتی ہے جان نا توا. آہو فغا کا آسرا لیتی ہے جان نا توا. یہ آہو فغا صرف بزرگوں کے پاس ملے گی جو خون تمنا کرتے ہیں, وہ بھی وہ بزرگ جس میں جو بہت زیادہ خون تمنا کرنے والا ہو. تیری ہزار رفعتیں, تیری ہزار برتری, میری ہر ایک شکست میں, میرے ہر ایک قصور میں. اس خوف کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے, یہ بھی خاص بات ہے, جبکہ اس کے دل میں پکا ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا. اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی. اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی. اگر وسوسہ آ گیا تو بھی توبہ نہیں ٹوٹی, کیونکہ یقین کو یقین زائل کر سکتا ہے. وسوسہ اور وہم اور گمان یقین کو نہیں زائل کر سکتا. جیسے اگر کسی کو شبہ ہو جائے, اکثر شبہ ہوتا ہے مغرب کے بعد وضو کیا, پتہ نہیں عشاء میں کرنا چاہیے کہ نہیں, یا عصر میں کیا تو مغرب میں, عصر سے مغرب کم وقت ہوتا ہے. تو اگر کسی کو شبہ شک ہو جائے, بھی شبہ ہو جائے میرا وضو ٹوٹ گیا, تو جب تک یقین نہ ہو وضو نہیں ٹوٹا. اتنا یقین ہو قسم کھا لے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تب بے وضو ہوتا ہے. اسی طرح خوف اور وسوسہ شکست توبہ عزم شکست توبہ نہیں. لہذا خوف شکست توبہ کا ہونا محمود اور عین بندگی ہے, کیونکہ اس خوف میں اظہار عاجزی ہے, اظہار کمزوری ہے, اظہار قصور بندگی ہے. بلکہ جس کو یہ خوف نہ ہو وہ خطرے میں ہے. یہ خوف نہ ہونا دلیل ہے اس کو اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہے. وہ اللہ سے مدد کا کیا طالب ہوگا؟ جس کو توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہے وہ اللہ سے استمداد کرے گا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اپنے شیخ کو بھی دیکھا, موجودہ شیخ کو بہت درد سے یہ دعا مانگتے ہیں, خود ہی فرما رہے تھے یہ مانگنی چاہیے. وہ یہ دعا پڑھے گا, اللہ سے کہے گا اے اللہ اپنے نفس سے مجھے ڈر ہے, معلوم ہوتا ہے کہیں میرا نفس پھر توبہ نہ توڑ دے, لہٰذا اس توبہ پر قائم رہنے کی آپ سے مدد مانگتا ہوں. اگر ہم اپنی استقامت میں اللہ کی اعانت کے محتاج نہ ہوتے تو ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین نازل نہ ہوتا. و ایاک نستعین نازل فرما کر ہمیں بتا دیا کہ تم اپنی ادائے بندگی میں میری عطائے خواجگی کے محتاج ہو, میری مدد اور اعانت کے محتاج ہو, لہٰذا ایاک نعبد تو کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, لیکن فوراً و ایاک نستعین سے میری مدد طلب کرو, کیونکہ بغیر میری مدد کے تم میری بندگی نہیں کر سکتے. پس جو شخص خوف شکست توبہ رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ اپنے دست و بازو پر بھروسہ نہیں رکھتا بلکہ اپنی استقامت کو اللہ کی اعانت کا محتاج سمجھتا ہے لہٰذا اس کو دو قرب حاصل ہیں اب قرب کی بات شروع ہو گئی سبحان اللہ خوف شکست توبہ کا قرب الگ اور عزم التقویٰ کا قرب الگ کہ میں تقویٰ سے رہوں گا اور یہ خوف شکست توبہ کا قرب الگ کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے اے فرشتوں کو ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر تواب بھی ہے کثیر التوبہ ہے بار بار توبہ کرتا ہے توبہ میں انتہائی مبالغہ کرتا ہے ندامت سے قلب و جگر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کا محبوب ہے یہ بندہ مومن مبتلا فتنہ کثرت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا اگر کسی سے 1 کروڑ زنا ہو گیا 1 کروڑ وی سی آر اور ننگی فلمیں دیکھ لیں بے شمار بد نظری کر لی وہ بھی مایوس نہ ہو ایک دفعہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر اش بار آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں پھر کبھی سوچو بھی مت کہ گناہوں کی تعداد کیا ہے آپ سوچ رہے بیٹھے اتنا عرصہ ہو گیا سوچے بیٹھے ہائے میرے گناہ ارے بیوقوف ہے یہ شخص سمندر کا 1 قطرہ جو نسبت سمندر سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود شان غفاریت کے سامنے ہمارے گناہوں کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر شان غیر محدود اور بے شمار ہے اور ہمارے گناہوں کے شمارے محدود ہیں چند شمارے ہی تو نکلے ہوں گے کتنے سال کے ہو گئے بھی آپ چلو 80 سال کے ہو گئے 80 شمارے نکلے ہیں بس اور اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انا رحمتک اوسع من ذنوبی اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے وسیع تر ہے پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو بس پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا وہ توبہ قبول ہے چاہے لاکھ خوف ہو کہ آئندہ کہیں میری توبہ ٹوٹ نہ جائے چاہے وسوسہ بھی آئے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی تو یہ خوف اور وسوسہ قبولیت توبہ کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہرگز مایوس نہ ہوں اگر بالفرض ضعف بشریت سے آئندہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو پھر توبہ کر لے توبہ ٹوٹنے سے پہلی توبہ غیر مقبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کریم ہے جب 1 بار قبول فرما لیتے ہیں پھر اس کو غیر مقبول نہیں فرماتے بس وہ توبہ قبول ہے لہٰذا لاکھ بار خطا ہو لاکھ بار معافی مانگ لو رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا لو وہ کریم مالک اپنے بندوں کی آہ و زاری کو رد نہیں فرماتا اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے آخر میں ایک بات کہتا ہوں ٹی بی کے زخم کی شفا کے لیے یہاں مری کی پہاڑیوں پر بھیجتے ہیں کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے ماحول میں ٹی بی کا زخم اچھا ہو جاتا ہے تو بار بار توبہ ٹوٹنے کا جو زخم ہے اگر اہل اللہ کی صحبت میں کچھ عرصے رہ لو تو اللہ کا یقین اللہ کی محبت اللہ کا خوف اتنا دل میں آ جائے گا اور یہ زخم اچھا ہو جائے گا جڑی بوٹیوں میں تو یہ اثر ہو کہ زخم اچھا ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہ ہو یہ غفلت کا بار بار شکست توبہ کا زخم اچھا نہ ہو آخر میں حضرت نے کیمیکل ہی بتا دیا کہ توبہ کیسے اس پہ استقامت ملے گی صحبت ہے اہل اللہ سے جمعرات کو بعد نماز فجر لندن امریکہ بنگلہ دیش کے مہمان علماء کو حضرت والا نے اپنے حجرے میں طلب فرمایا حضرت والا پہ جب الہامی مضمون ہوتا تھا تو بلا لیتے تھے فرمایا ایک نئی چیز کا آج علم عطا ہوا اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے جیسے آج رات شب قدر تھی ایک شخص نے رات کو دعائیں مانگی لیکن کوئی خاص دعا مانگنا بھول گیا اور صبح صادق ہو گئی فجر ہو گئی نا صبح صادق کے بعد شب قدر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک نسخہ عطا فرمایا دعا مانگو اور اللہ میاں سے یہ کہہ دو اے اللہ جس ملک میں اس وقت رات ہو اور وہاں شب قدر ہو تو میری اس دعا کو اے اللہ آپ اپنی رحمت سے وہاں پہنچا دیجئے اور اس ملک کی دعاؤں میں شمار فرما کر قبول فرما لیجئے بہت گہری بات ہے جو اپنی نظر بچاتا ہے بچپن سے اللہ کا ولی ہو اس پہ کیسی کیسی الہامی باتیں نازل ہوں کتنی ہزاروں کتاب حضرت والا کی چھپ گئی ہیں اور تقسیم ہو رہی ہیں سبحان اللہ ارشاد فرمایا میرے شیخ شاہ عبد ابرار الوہاب صاحب دامت رکاتم جب کراچی سے ہردوئی واپس تشریف لے جانے لگے اس وقت میں نے حضرت والا کو یہ شعر سنایا شیخ رخصت ہوا گلے مل کے شامیانے اجڑ گئے دل کے حضرت والا خوش ہو گئے اور احقر کو تنہائی میں بلا کر ایک نعمت دے کر چلے گئے جو میں نہیں بتاؤں گا پھر حضرت میر صاحب لکھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ احقر راقم الحروف نے عرض کیا کہ اگر حضرت والا بتا دیں گے تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا تو فرمایا کہ حضرت والا نے میرے اسفار پر پابندی لگا دی تھی وہ بحال فرما دی اور پابندی لگانا بھی شیخ کی شفقت ہے حضرت والا نے دیکھا کہ میرے خلیفہ کو ساری دنیا میں بلایا جا رہا ہے یعنی حضرت ہردوئی نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کو پوری دنیا میں بلایا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں عجب اور کبر پیدا ہو جائے شیخ کی شفقت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا مرید ہلاک ہو جائے اس لیے کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے اور کبھی تحریر اور تقریر پر پابندی لگا دیتا ہے لیکن یہ شعر سن کر حضرت والا کو یقین ہو گیا کہ جو شیخ کا عاشق ہوتا ہے اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا ضائع وہی لوگ ہوئے ہیں جن کے سر پر کوئی بڑا نہیں تھا جس کار پر کسی کا پاؤں نہ ہو کار کا کوئی ڈرائیور نہ ہو وہ جہاں تک سیدھا رستہ ہوگا جائے گی لیکن جہاں موڑ آئے گا وہیں ٹکرا جائے گی جس کی گردن پر کسی شیخ کا پاؤں نہیں تھا وہ کچھ دور تک تو صحیح چلے لیکن کہیں جا کے یعنی عزت ملنا شروع ہوگی نا جب کہیں با کے موڑ پر تصادم ایکسیڈنٹ کر بیٹھے اور پاش پاش ہو گئے خود بھی تباہ ہوئے اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی تباہ ہو گئے جا اور با کے موڑوں پر شیخ ہی مرید کو سنبھالتا ہے نیم کا پودا چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پتے میں نیم کی کڑواہٹ ہوگی املی کا پودا چھوٹا سا ہے درخت نہیں بنا لیکن اس کا پتا توڑ کر چکھیے تو املی کا کچھ ذائقہ اس میں ضرور ہوگا معلوم ہوا ہر چیز کا آغاز اپنے مستقبل کا غماز ہوتا ہے کیونکہ عشق مجازی کا انجام پیشاب پخانے کے گندے مقامات ہیں اس کی ابتدا بد نظری ہے لہٰذا ابتدائے نظر ہی سے قلب میں غلاظت اور گندگی لگ جاتی ہے کیونکہ مجاز کا ابتدائیہ اس کی انتہائیہ کا اثر رکھتا ہے لہٰذا اس کی ابتدا ہی میں شروع ہی میں قلب میں غلاظت گندگی اضطراب اور بے چینی کا احساس ہونے لگتا ہے میرا شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کا شعر ہے عشق بتاں کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا اس کے برعکس 20 سال پہلے کی تلاوت کا نور ذکر اللہ کا نور آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا نام لیتے ہی دل میں جو سکون جو نور جو اطمینان پیدا ہوا وہ روح میں ہمیشہ باقی رہتا ہے عجیب بات ارشاد فرمایا رات میرے دل میں حضرت والا فرما رہے ہیں یہ دل میں باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مضمون عطا فرمایا کہ نفس کو حلال نعمتوں میں اور نام مولا کی لذت غیر محدود میں اتنا مشغول رکھو کہ لیلا کی لذت محدود کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہو جب نفس مولا کی لذت غیر محدود پا جائے گا تو لیلا کی لذت محدود اس کی نگاہوں میں خود بے قدر و ہیچ ہو جائے گی دوبارہ سنو اتنی مشکل کتابیں تو پڑھ لیں تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی فرمایا نفس کو حلال نعمتوں میں اور نام مولا کی لذت غیر محدود میں اتنا مشغول رکھو کیونکہ حلال نعمتوں کافر بھی کھاتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے نام کی لذت میں بھی اتنا کیسے ملے گی وہ اتباع سنت کا اہتمام کرتے رہے ہر وقت چاروں تسبیحات کا اہتمام اسی میں مشغول نمازوں کا اہتمام جب کرے گا انسان گناہوں سے بچے گا تو اسی میں مشغول رہے گا نفس کو حلال نعمتوں میں حلال نعمتوں سے کھانے پینے کی جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں نام مولا کی لذت غیر محدود میں اتنا مشغول رکھو کہ لیلا کی لذت محدود کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہو حضرت والا فرمائے نام مولا کی لذت غیر محدود اللہ کی لذت غیر محدود ہے نا اور لیلا کی لذت محدود ہے جب محدود غیر محدود کا نام لوگے تو محدود کی طرف کیسے توجہ ہوگی یہ مطلب ہے جب نفس مولا کی لذت غیر محدود پا جائے گا تو لیلا کی لذت محدود اس کی نگاہوں میں خود بے قدر اور ہیچ ہو جائے گی نصیحت بھی ہے اور لطیفہ ہے ناصحانہ ایک بزرگ کا قول ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے اعمل للدنیا بقدری مقامی کا فیہا اعمل للآخرہ بقدری مقامی کا فیہا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. لہٰذا ہر وقت یہ بیلنس نکالتے رہو کہ دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے. یہ جو بیلنس نہیں نکالتا, اب فرما رہا ہے یہ جو بیلنس نہیں نکالتا وہ بیل ہو جاتا ہے. بیلنس کے اندر بیل موجود ہے, جو بیلنس نہیں نکالے گا بیل ہو جائے گا. حضرت اقدس کے اس لطیفے سامعین بہت محظوظ ہوئے. رات بیان کے بعد حضرت والا نے خواہش ظاہر کی کہ کل صبح اتوار ہے, چھٹی ہے, ہاں صبح بھی مجلس ہو جائے تو بہت اچھا ہے. حضرت والا نے منظور فرما لیا. صبح 11 بجے بہت سے علماء حضرات جن میں اکثر حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں خانقاہ تشریف لے آئے. تو حضرت والا اپنے کمرے سے خانقاہ تشریف لائے, دیکھا کہ بجلی کی ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. فرمایا روشنی بجھا کر دیکھیے, اگر ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ جلا لیں گے, ورنہ استغفار کریں گے. تو یہ ذرا بجھا دیں, بجھا کے دیکھیں. چنانچہ روشنی بجھانے سے معلوم ہوا کہ ضرورت نہیں تھی. سارے بٹن بند کر دیں, بس پنکھا چل رہا ہے. نہیں ہاں یہ جلا دو, ضرورت ہے. روشنی بجھانے سے معلوم ہوا کہ ضرورت نہیں تھی. فرمایا ہم سب کو چاہیے استغفار کریں, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے, اسراف سے بچا. بعض وقت روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی سمجھتا ہے ضروری ہے. اسی کا معیار یہ بھی ہے, یہ ہے کہ بجھا دو پھر دیکھو کہ ضرورت ہے یا نہیں. اگر ضرورت ہو تو دوبارہ جلا لو, ابھی ضرورت تھی ہم جلا لی. بجھانے کے بعد پتہ چلا کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی, لہٰذا اتنی دیر تک جو بجلی کا استعمال ہوا اس سے استغفار کرنا چاہیے, کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ ثانی جو حضرت والا کو پہچانتے تھے, فرمایا قطب زمانہ انہوں نے نوٹ لکھا ہے, قطب زمانہ عارف باللہ حضرت مرشدی مولائی عطا اللہ بقاؤہم و فیوزہم کی خاص شان ہے کہ ہما وقت ان باریک باریک باتوں پر نظر ہوتی ہے. ایک ذرہ برابر کوئی بات حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی تو حضرت والا کی تباہ مبارک پر فوراً گرا ہوتی تھی, جبکہ حضرت والا کے قلب مبارک پر عشق و مستی کا جذبے کا غلبہ ہے. لیکن محبوب حقیقی کی رضا کا اہتمام سب احوال پر غالب ہے, اور یہ ہر کس و ناقص کے بس کا کام نہیں. جس پہ عشق و مستی کا غلبہ ہو وہ اس کہاں دھیان دیتا ہے اس طرح, اور یہ بہت بڑی بات تھی. در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق, ہر حسنا کے ندانت جام و سندان باختن. سبحان اللہ. آج جمعہ ہے, مبارک دن ہے. اللہ کی محبت اللہ کے عاشقوں سے ملتی ہے. میرے شیخ تھے حضرت والا فرما رہے ہیں, حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ, اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو ساری زندگی میں نہیں جان سکتا تھا کہ اللہ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں. حضرت کا یہ مقام تھا کہ فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے تھے, بیٹھے ہوئے فضاؤں میں انگلی سے الف کھینچا, پھر اللہ کا لام بنایا, پھر تجدید بنائی, اوپر الف بنایا, تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب حضرت فضاؤں میں اللہ کا نام لکھ رہے ہیں. تو یہ کام کر لیا کرو یوں کر کے. اور کبھی بیٹھے بیٹھے کرتے کی آستین پر اللہ لکھ دیا, لو کرتے کی آستین پر. کیسے عاشق تھے. جب اللہ کا نام لیتے تھے تو ایک آنسو نکل کر رخسار کے قریب آ کر ٹھہر جاتا تھا. وہ ظالم گرتا بھی نہیں تھا, اپنی جگہ بنا لی تھی, وہیں چمکتا رہتا تھا. اور کیا کہوں کہ حضرت کس طرح عبادت کرتے تھے. ان کی جیسی عاشقانہ عبادت میں نے روئے زمین پر نہیں دیکھی. جب تلاوت کرتے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور سے اللہ کا نعرہ لگاتے تھے, آہ فواں کرتے تھے, تلاوت کرتے کرتے اچھل اچھل جاتے تھے, اور اللہ اللہ ایسا کہتے تھے جیسے روح نہ جانے کیا لذت پا رہی ہے. ہم لوگ تو ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے, اس کو بھوکی نہیں ہے. اور اگر 3 دن کا بھوکا ہو اور بریانی کباب مل جائے تو کیسے کھائے گا, وہ اچھل اچھل جائے گا. حضرت والا کی روح مبارک اللہ کی ایسی عاشق تھی, یہ عبادت و تلاوت اور ذکر کرتے تھے تو اچھل اچھل جاتے تھے. حضرت کی عبادت ایسی تھی جیسے کوئی شدید بھوک میں لذیذ کھانے کھا رہا ہو. کیا کہوں, جب حضرت کی یاد آتی ہے دنیا میں دل نہیں لگتا, دل تڑپ جاتا ہے. جو یاد آتی ہے وہ زلفے پریشاں تو پیچو تاپ کھاتی ہے میری جان. جو پوچھے گا کوئی مجھ سے یہ آ کر کہ کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر, نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا, ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا. یہ اشعار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے ہیں, جو حضرت حاجی صاحب نے اپنے شیخ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ کے انتقال پر کہے تھے. سبحان اللہ. فرمایا جب حیض رک جاتا ہے تو دلیل ہوتی ہے کہ حمل ٹھہر گیا اب انسانی حیات ملنے والی ہے اسی طرح جس کو گناہوں سے نجات مل جائے جس سے گناہ صادر ہونا بند ہو جائیں تو یہ علامت ہے کہ اس کو ایمانی حیات ملنے والی ہے نسبت عطا ہونے والی ہے محرومی نے خواہشات نفسانیہ کو مردوں کا حیض فرمایا اتقو ان الہوا حیض الرجال سبحان اللہ یعنی گناہ جو کرتا ہے وہ نفسانی حیض ہے وہ جب وہ بند ہو جائے تو سمجھ لیں ایمانی حیات ملنے والی ہے ارشاد فرمایا گناہ چھوڑنے سے تڑپنا حامل بہار جاویدہ ہوتا ہے یہ تڑپنا افضل ہے اس سکون سے جو نفس گناہ کے حرام مزوں سے اڑاتا ہے کیونکہ نفس کے حرام مزوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور گناہ سے بچنے کی تڑپ اور بے چینی پر اللہ کی رحمت برستی ہے ارشاد فرمایا گناہ چھوڑنے سے تڑپنا حامل بہار جاویدہ ہوتا ہے یہ تڑپنا افضل ہے اس سکون سے وہ سکون تھوڑی دیر کا ہوتا ہے جو نفس گناہ کے حرام مزوں سے اڑاتا ہے کیونکہ نفس کے حرام مزوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور گناہ سے بچنے کی تڑپ اور بے چینی پر اللہ کی رحمت برستی ہے پھر فرمایا اللہ کا پکڑا ہوا اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا اللہ تعالیٰ کا پکڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا ہر سانس مالک پر فدا کرو تو ہر سانس میں جنت سے افضل بہار پاؤ گے گناہ سے بچنے میں روح کے اندر وہ بہار پاؤ گے جو دونوں جہانوں میں بے مثل بہار ہوگی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جب حضرت والا سے نہیں ملے تھے ابھی بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اس وقت کی حالت تھی اور اب کیا حالت ہے دوپہر کو ایک صاحب کو نصیحت فرمائی جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہمیشہ خام مال رہتے ہیں جیسے کچا کباب خود بھی بے مزہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے وہ بھی تھو تھو کرتا ہے ان کی نسبت معلہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے نہ ان کو خود حلاوت ایمانی کا مزہ ملتا ہے نہ دوسروں کو ان سے فیض ہوتا ہے اپنے خسارے کا احساس ان کو مرتے وقت ہوگا جب وہ اللہ کے پاس اللہ سے محروم ہو کر جائیں گے اور جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کو ساتھ لے کر جائیں گے سبحان اللہ آج دوپہر ایک صاحب کو فون پر نصیحت فرمائی جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہمیشہ خام مال رہتے ہیں جیسے کچا کباب خود بھی مزہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے وہ بھی تھو تھو کرتا ہے ان کی نسبت معلہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے نہ ان کو خود حلاوت ایمانی کا مزہ ملتا ہے نہ دوسروں کو ان سے فیض پہنچتا ہے اپنے خسارے کا احساس ان کو مرتے وقت ہوگا جب وہ اللہ کے پاس اللہ سے محروم ہو کر جائیں گے اور جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کو ساتھ لے کر جائیں گے سبحان اللہ بس یہ شعر پڑھ کے بھی ختم کرتا ہوں آخر میں لکھا ہوا ہے نا اس کو پڑھ لوں کتاب ابھی تو وقت ہے کافی دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کہاں مل نہیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں رات کو ایک مطلب خیال آیا تھا کہ ایک تو پہلے بھی یہ ہوتا تھا حضرت والا کی باتیں مزے لے لے کے بیان کرتا تھا پھر ایک بہت دنوں تک یہ رہا کہ بھئی جب عمل ہی نہیں ہے تو ہم کیا بیان کریں مگر یہ کہ جب مزہ تو لے سکتے ہیں نا ایک دن عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی عمل کی توفیق انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں आपका हूँ मैं बस और किसी का नहीं, कोई लैला नहीं कोई महमिल नहीं। बस रख दीजिए, दुआ कर लेते हैं अल्लाह से, या अल्लाह या रहमान या रहीम। सुन्नत तरीका है ऐसे दुआ जो है सुन्नत से मांगे। अल्लामा शामी लिखा है रहमतुल्लाह अलैह ने कि अपने हाथों को हथेलियों को क़िबला रुख रखना है और थोड़ा सा फासला हो और दूसरे बटन के सामने हाथ हो और पूरे यकीन के साथ मांगी जाए। और उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। आज जुम्मे का दिन भी है, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी साथ होती है इस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। बहुत सारे उलमा ने मुहद्दिसीन ने बातें उसमें लिखी हैं, उसमें एक वक्त इशराक का भी लिखा हुआ है। दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी एहल्ला रब्बना ज़लमना अनफुसना वा इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और एक वक्त मगरिब से पहले का है, जुम्मे के दिन मगरिब से पहले तो कबूलियत का वक्त होता ही है, सिर्फ जुम्मे के दिन होता है, लोग हर दिन समझते हैं। जुम्मे के दिन मगरिब से पहले कबूलियत का वक्त होता है, खूब मांगनी चाहिए। फकीर का भी एहतमाम है, सब दोस्तों को भी चाहिए कि जुम्मे के दिन मगरिब से पहले भले थोड़ी देर, एक मिनट पहले ही या दो मिनट पहले ही मांग ले दो, चलते फिरते भी मांग सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दे, हम सबको माफ़ फरमा दे, आज तक जो हजरत वाला की तालीमात के खिलाफ चले, नफसानी तरीकों में चले, गंदे तरीकों में चले और ऐसे प्यारे औलिया सिद्दीकीन की तरीके को छोड़ दिया और उस पर ज़ुबे सुकूनी मिली, परेशानी मिली, आप हमें माफ़ फरमा दिए। शार औलिया पे, हजरत वाला की शार औलिया पे चला दीजिए। ए अल्लाह इस्तिकामत अला दीन अता फरमा, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा दीजिए, अपनी रज़ाए कामिल अता फरमा दीजिए। आप राज़ी हो जाइए तो सब मिल जाएगा, आप खुश हो जाइए, बेटा बाप को खुश कर देता है तो अब्बा उस पर बहुत सारी नेमतों की बारिश कर देता है, तो ए अल्लाह अगर आप खुश हो जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा। अपनी नाराज़गी एक सांस भी, हम तो नफ्स के गुलाम, शैतान और मुआशरे और खानदान वालों के गुलाम हैं, आप फजल फरमाइए, हमें ऐसी हयात दे दे, ऐसी हयात दे दे कि जिंदगी की हर सांस आप पे फिदा हो, एक सांस भी गफलत में ना गुजरे, एक गुनाह भी ना हो। हम जहाँ भी रहें, जिस फिजा में रहें, हमारे जिस्म और दिल हर वक्त एक एक आज़ा और दिल और एक एक रूह, एक एक जिस्म के हर हर नफस आप पे फिदा होता रहे, यानी गुनाह से बचता रहे, भले हंसे बोलें खाएं पिएं मगर गुनाह से बचे रहें। आप जैसे माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, आप हमारी हिफाजत फरमा, हमारे दोस्तों की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहन बेटियों की हिफाजत फरमा, हाजरीन गायबीन गायबात दोस्तों की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह हमारे बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा। और उसमें जो मज़ा हजरत वाला ने फरमाया, जो सुकून मिलता है गुनाह से बचने में, थोड़ा तड़पना होता है उसके बाद सुकून ही सुकून, और लानती जिंदगी है गुनाह करने के बाद थोड़ी देर का सुकून होता है फिर बेचैनी परेशानी। ए अल्लाह जितनी परेशानी हमने अपने पर मोल ली, अब बस आज तक गुनाह करके परेशानी ही आई, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह उससे उसकी तलाफी फरमा दे, उस वक्त जो गफलत में गुजरा जो उसकी तलाफी फरमा दे, उससे जो रूह को नुकसान पहुंचा उसकी तलाफी फरमा दे और माफ़ फरमा दे। और यह अल्लाह ताला आप राज़ी हो जाइए, इस्तिकामत अला दीन दे दे, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा दीजिए, हमारे शेख का रुतबा बढ़ा दे, सरताज ज़माना मेरे हजरत वाला को बना दे, फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिर अल्लाह फरमा दीजिए। जहाँ खुशी ख़त्म होती है इतना हजरत वाला को हमसे खुश फरमा दे। ए अल्लाह ताला जर्रा बराबर उनका दिल हमसे तकद्दुर ना हो, ए अल्लाह खुश हो जाइए, अल्लाह ताला फजल फरमा दीजिए। और या अल्लाह ताला हमें अपने मौजूदा शेख की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह कब्रों को नूर से भर दें, बराबर में ही आराम फरमाएं। अल्लाह ताला सिन बरो सोसाइटी में आराम फरमाएंगी, इनके सदके हमारी मगफिरत भी फरमा दें, हमारी इसलाह भी फरमा दें, और इन बुजुर्गों के तरीकों में चला दीजिए आखिरी सांस तक, जैसे इन्होंने वफादारी करके दिखाई, आपसे भी अरे अल्लाह आपसे ही वफादारी की, अपने मशाइख से ही वफादारी की, हमें भी ऐसी तौफीकात से बिला इस्तेहकाक या अल्लाह हमें भी ऐसी तौफीकात से नवाजिश फरमाइए, इसलाह करवाने की तौफीक अता फरमाइए, अपने इश्क की आग लगा दीजिए, सारे गुनाहों को जला के आग लगाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ऐसी हिम्मत मर्दाना अता फरमा दीजिए और फजल फरमा दीजिए, जो जो दोस्त हमसे दूर हो गए उनको करीब फरमा दीजिए, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह, हमें भी अपने एजाज से करीब फरमा दीजिए, अपनी अपना आशिक बना दीजिए। अल्लाह ताला जुम्मे का दिन है, سارے کام آسان فرما دے ہر مشکل سے نجات دے دے رزق حلال واسع عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے ہر بیماری سے نجات دے دے یا اللہ حضرت والا کے خلیفہ ہم پہ بڑی شفقت فرماتے تھے حضرت مولا فقی صاحب انتقال فرما گئے اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما ان کی خدمات قبول فرما ان کے گھر والوں کو اہلیہ کو بچوں کو ان کے بھائی کو مفتی فصی صاحب کو جتنے ان کے گھر والے خاندان والے سب کو اور ان کے شاگردوں کو ان کے دوستوں کو ان کے مریدوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ تعالی اور ہمارے دوست شاہ فیصل ہسپتال میں داخل ہیں اے اللہ فقیر سے ہی بیت ہیں آپ فضل فرمائیے اپنے کن فیکون کی تجلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل آئی سی یو میں تڑپ رہے ہیں آپ فضل فرمائیے ان کو اپنے کن فیکون کی تجلی سے مکمل صحت عطا فرما دے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ تعالی جو محمد احمد بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما جو بھی بیمار ہیں میرے دوستوں میں خاندان والوں میں اور ان کے گھر والوں میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما کیا نام ہے کاشف صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے بہت سی بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے بڑی بڑی عمر ہو گئی کیونکہ پہلے غفلت میں زندگی گزاری اب توبہ کر لی اب حضرت والا کے طریقے پہ چل رہی ہیں تو یا اللہ اور ان کے والدین کی وجہ سے پریشانی ہے آپ فضل فرمائیے ان کو جوڑ کے اللہ والے رشتے عطا فرما دیجیے جوڑ کے اللہ والے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے اور یہ ان کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں محبت سے رہنے والا بنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں میاں بیوی میں شیطان جھگڑے ڈالتا ہے ذرا سی بات ہوتی ہے تو تڑاپ کر کے کیا کیا کہلوا دیتا ہے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور اب ہمیں ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے اور یا اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق سے رہنے والا بنا غصے کو پینے والا بنا زبان کو کنٹرول کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو ہم زبان کی حفاظت کریں دل کی حفاظت کریں آنکھوں کی حفاظت کریں نامحرم عورتوں سے حسین لڑکوں سے یا امرد لڑکوں سے اے اللہ آنکھ سے دل سے اور جسم سے دور رہنے کی ہمت عطا فرما مخلوق کا خوف نکال دیجئے فضل فرما دیجئے جو عورتیں شرعی پردہ کر رہی ہیں مگر اپنی حرام خواہشات بھی پوری کر لیتی ہیں شرعی پردے کے دوران نقاب بھی لگایا ہوا ہے پھر بھی لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں نامحرم مردوں سے باتیں کرتی ہیں ان کو توفیق دے فضل فرمائیے کہ آنکھوں کی حفاظت بھی کریں اور مکمل شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی خاص فضل فرما دیجئے اور آپ راضی ہو جائیے اللہ عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما حضرت والا کی باتوں پہ اعتراض کرنے کے بجائے ان کی باتوں پہ عمل کر کے انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ 12 خواتین نے سنا حیدرآباد ڈیرہ غازی خان فیصل آباد نوشہر فیروز مٹیاری اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے آپ لوگ میری دعا بھی کیا کریں اللہ مجھے بھی خاتمہ اس نصیب فرمائے ایمان پر جزاک اللہ